مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا دی آیات کی جواب دے رہے سوال دا کافران او یہود او نصارا کل خودیو خپل مالونا مصرف کئی پا صحیح مصارف واندے نو دیو تا فائدہ ولی نور کئی آغا نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی دا دیو دا ظلم او دا بیدینائی پا وجباندے دا دیو اغا کما نیک مصارف چی کئی کم مالونا لگئی بس اغا تباہ و برباد دی یو سڑے دے اغا دا اللہ تعالیٰ پلا رکی خرچم مو کی خو بیا ظلم کئی پا خلق واندے نو دا اغا ظلم پا وجباندے دا اغا نیکی ختم شی اللہ تعالیٰ دا ظلم پا وجباندے دا دیو اغا نیک عمال تباہ و برباد دی اغا ختم دی مثل ما ينفقون دا انفاق پی سبیل اللہ دا قبل دو دا فارش پک شرطونا اغا میرتا مخی ویلیو مثل ما ينفقون مثال دا اغا سیز چی خرج کئی دیو پی هادی الحیات دنیا پر جون دا دنیا کی کم اصلی ریخین پشان دا حال دا غسیلی بانی دے فی حاصر رنج باغی کی اخ گلیوی اصوابت حرس قومین ارسی گی اغا فصل دا یو قوم تا ظلمو ان پوسهم چی ظلم کڑی شرک کڑی ظلم کڑی بخل زانون واندے فا اہلکتو تباکی اغا فصل لرا وما ظلمهم اللہ و ظلم نرے کڑی پا دیو بانی اللہ تعالی ولیکن کانو ان پوسهم یزدیمون لیکن دیو پخل زانون بانی ظلم کئی دا فی هذه الحیات الدنیا دا دین و مراد سرے دو توجیحات دینوں پر سرین و دیر بہترین یو مانا جی کرکڑی دینوں پر سرینو وی دا دین و مراد انفاق دے پر صحیح مساری پر باندی خرچے خو صحیح کئی مومنان و مسلمانان اللہ دغسی کل یہود و نصارا جماعتون جوڑائی مدرسے جوڑائی غریبانان اللہ مؤسسے راشن ماشن ورکئی خلیکن سرد شرک او سرد کپرنا نو اللہ تعالیٰ دا غی مثال ذکر کرے دے دا فی هذه الحیات الدنیا دیتا وی قید واقعی ذکا ہر یو انفاق چینو آغا پا دنیا کی پا قیامت کے خروپے رچا سر نہیں چاہا بیا خرچ کے دیتا وی قید واقعی او دا انفاق نا مراد انفاق دے پا صحیح مساری پا باننی خو سرد شرک نا اللہ تعالیٰ وی دغ کافران چی خرچی کئی پا صحیح مساری پا باننی خلیکن مشرکان دی بیدی ندی دا غی مثال دا سے دے لکے او پسل دے او پاغی باندے تیز گلے راشی سلیی پکے اگا پسل وارے او ختمے کی بس ریز مریض ہے کی ختمے کی دا غسی اسی دا خپل مال دے ولگا او بس اگا پسل دے تباشو مال دے تباشو ہیچ ثواب دا تمیلاو نشو اگر کپا صحیح مساری پلی کردے دے خلیکن شرک دے او سرا خوپر دے او سرا بی دینی دا یو بل مانا جی کر کردے دے ہم پس سرین واغم دے رضیت بہترین مانا دا وی دا فی اجلیه دے دا فی اجلیه دے پا مانا دا فی اجلیه دے لام اجلیه سر وی دا انفاق نا مراد انفاق دے دا فارا دا ترقی دا دنیا دا فارا دا حصول دا اقتدار دا ریاو دا سمعت دا فارا ندیده که اس مانا دا شوله مثلو ما انفقونا مثال دا غمال چی خرچ که دے فی هذه الحیات الدنیا دا وجه دا حصول دا جون دا دنیا نا دا فارا دا حصول دا اقتدار یو سړی دی اوټونو ته ودرېدلې دی اوس دا خپل مال خرچ کوي دې لپاره چې ما ته اقتدار حاصل شي په هغې باندې مصرف کوي د دنیا د حصول لپاره د دنیا د اقتدار لپاره د انتخاباتو لپاره نو د هغې مثال داسې دی لکه فصل دی د یو قوم او په هغې باندې ګلۍ راغلله هغه فصل یولې ختم کړه الله تعالی وایي دا خپل مال دې اسې ختم کړه هېڅ پیدا ورته میلاو نه شول ذکر د دنیا لپاره ده او تفسیر خازن دی کی اور دیر بہترین خبری تا اشارہ کرے دا وی ارادا نپقت الیہود علی علمائیہم ورؤسائیہم وی فدی کی اغا مال دم اشارہ دا چی عوامو با اخپلو ملیانو تا او اخپلو مشرانو اخپلو رئیسانو تا بے مال ورکاو دیر پار چی دا اللہ تعالی دین ولا بدل کی وی اغم پا کی مراد دی ارادا نپقت الیہود علی علمائیہم ورؤسائیہم دے عوام و خپل ملیانو ته روپے ورکولی او دیره فاره چې د الله تعالی په احکاماتو کې ولا تغییر او تبديل وکي خپل رئیسانو ته مشرانو ته روپے ورکولی دیره فاره چې غول د الله تعالی دین بدل کی نو یغم پکې داخلي پدې هر څوک چې کوي دا یو د يهودانو دا غیر فاره رد نه لیدا العبرۃ لعموم اللفظ د قران الفاظ عام دي تر قیامت پورې بس هغه پرې کې داخلي کدی وخت کې څوک کوي او په هغه وخت کې چا کړی نو کم اصل ریحین پشان دا حال دا غسلی بانی دے فی آسرون جباغی کی یخ گلی وی سرون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وی یا مراد دا دینا غسختا یخنی تی مراد دا سوزون کی آباد چی پسل خراب کی یا تی مراد گلی دا او تفسیر سراج المنیر یو بل مانا کری دا اگا بل ترب تبکی تلی دا اگا وی سرون پا مانا دا سوتون سر دا دا سی ہوا دا چی آغا آوازون کیسن دم رتی دا سیلی پی راغ للا او آغا پس علی توا کر کم اصلی ریخ ان پشان دا حال دا غسیلی بانی دے فی حاصر رون جپاغی کی آواز وی تفسیر سراج المنیر وی چی آوازون کیش پیلی وی بازی ہوا دا سی کا نکل چی آغا دیر تیز آوائی نو آغا بی آوازون کی کم دے که دا بجلی دا مزی تارون اغیب آنی ام دا سی آوازون کی یا بل یو شید اغیب آنی آوازون کی اصحابت حرس قوم ان چی ورسی گی پس اللہ قوم تا ظلموان پوسم چی ظلم کردی اگی پا خلو زانون واندی وما فا اہلکت ہونو تباکی اگی پس اللہ را وما ظلمهم اللہ و ظلم نرے کردی پا دیو بانی اللہ تعالی ولیکن کانو ان پوسم یزلمون لیکن دیو پا خلو زانون بانی ظلم کئی ہر یو گنانگار چی گناہ کئی بس داد خل زان سر ظلم کئی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خوالا سلورم اصل او سلورم ادب اللہ تعالی ذکر کی مومنان تا مومن استاد دوستانی زے معلوم دے مومن استاد دشمنی زے معلوم دیتا تا دشمنی دشمن دیم دم معلوم دے او دوست دیم معلوم دے داغی سر دوستانہ وکا داغی سر دشمنی وکا دا مومن مسلمان دوست مومن دے او دشمن کافر دے اشداء علی الکفار رحماء بینهم نردین و اخوا دا چا سر دوستانی نکے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا تتخذو منی سی بطانتا من دونکم رازدار دوست سواستا سنا من دونکم یعنی چنے مومنان و مسلمانان نعلاوی اغی سر دوستانی مکوی دا دیو جنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تا دورن اور کڑیوا اغیزان لیو کاتب نیولے و نصرانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تویل پا مسلمانان کی کاتب نشترے کی تا دا محرر کڑے دے تا کاتب مقرر کڑے دے ویدا سی مکوا امام قرطبی رحمت اللہ علی بیادی دے کیوں گو رہے دا امام قرطبی تفسیر قرطبی کی دیر بہترین خبری کرلی خندوری وی افسوس دے دا دی زمانی پا مسلمانان باندے چی دا دیرو اہل کتاب سر دوستانی کئی اغی امینان گرزولی دی اغیتے مسئولیتوں نے ورکڑی دی وی پا آغا مسلمانان بانے دیر افسوس دے بیدین سڑے دے واغی تری وزیفہ ورکڑی دا ولی مسلمانان کم دی چی تا بیدین تا وزیفہ ورکے دا سی مکوی لا من دونکم او بیا پا دا من دونکم کی یو بلی خبری تا اشارہ دا سوچ پی کرکوی من دونکم چی استاسو نا علاوہ دی خو تعبیر تی پا من دونکم سر شو دے پا من غیرکم سر ندے شوے ولی دون دلالت کئی پلان دیوالی باندی نو دغا کافران او دغا یهود او نصارا چی غلان دی خلق دی پلیت خلق دی بیکار دی تاسو مومن مسلمان تا پا مرتبہ و درجہ کی نشی رسیدلے ولی داغی سر دوستانا کوئی تاسو اگا خود دون اکم اگا ستاسو نلان دی خکت دی پلیت خلق دی مردار خلق دی نو دون دلالت کئی پا دی باندی پا دی زلط و پا بیدتای باندی داغی دلالت کئی نو خکت خلق دی بیکار او تاسو داغی سر دوستانی کوئی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا من سی بطانة من دونکم رازدار دوست سی واسطہ سنا مومنان علاوہ اس اللہ تعالی ذکر کړی دی دا غیر پر لس علتنا کافران سره دوستانی ولی مکوئی لس علتنا اللہ تعالی ذکر کړی دا غیر پر لا یعلونکم خوالا کمین کی یغی استاسو پورانی کی استاسو په نقصان کی دا خو ډیر زیات شری او فسادی خلق دی استاسو نقصان کی دویم ودو ما عنیتم خوخی اغا سیز چی اغا تکلیف در گئی تاسو تا یهود و نصارا پا کم چیز بانی چی مومن مسلمان تا تکلیف رسیگی نو اغا خوخی پا کم بانی چی مومنان مسلمانان تا تکلیف کی ودو ما عنیتم او دمر دشمنی کئی دا مسلمان سرا اغا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا واقعات است ما بار بار ویلی دا یو یهودی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر پلار بانی روانو بیا دا لاری جدا کی دلی نو کل چی دا لار جدا که دل عمر رضی اللہ تعالی عنہ تویل و استاسو پا دین کی دادی چی دا مسلمان سر یو دیشه و تکلیف لور نکی نو بیدی نکی گئی تاسو و تا خمال سا تکلیف را نکا و تا بیدی نشولی پا خپل دین کی دا د يهوديان په دین کې د مسلمان ته ضرر ورکول دا د غي دین دی. هغه ته عمره ودا یو ټکی وکړ بل مشته دی چې مسلمان ته به تکلیف ورکې خو د خپل وس مطابق او تا باندې ما خپل وس کړی دی. وای وس دا دی چې ستا په سوري باندې مې خپې خودلې وای کله مخکې کېدلم کله شاته کېدلم کله یو طرف ته کله بل طرف ته نو تا باندې مې خو وس نه و خو ستا په سوري باندې مې وس په هغې باندې مې پس خپې خودلې. الله تعالی وی تاسو داسې خلکو سره دوستانی کوئ چې هغه ستاسو هغه سوری هم بدي چې د مسلمان په سوري باندې هم پرېږدي د پاسه دا داسې کافر دی او داسې بېدنه دي. ودو ما عنیدتم تکلیف کې خوښۍ دي او هغه کار چې تاسو تکلیف کې اچوي د مسلمانانو سره هغه کار کوي چې د مسلمانانو ایمان په هغې باندې چیلنج شي. د مسلمانانو سره وګورئ د زنانو سره ظلم زیاتی کوي مسلمان په دې باندې دردیږي که نه چې مسلمان د خور سره که هغه په مشرق کې ده که هغه په مغرب کې ده که په هر ځای کې ده چې مسلمان د خور سره ظلم زیاتیږي مسلمان په دې باندې دردیږي. کافر هغه کار کوي. مسلمان په جومات باندې دردیږي هغه دله ورانۍ. مسلمان په عالم باندې خفه کیږي هغه دله شهید کوي. هغه کار کوي کافر چې مسلمان ودردی. نو الله وایي ولې سره دوستانی کوي؟ قد بدت البغضاء من افواههم بل وجه یقینا خکار شوی دا کینا بغض او حسد من افواههم د دیو دخلونه و ما تخفی صدورهم اکبر او اغا کینی او اغا بغض او اغا دشمنی چې پټه ساتي دی په سینو خلو کې اکبر او خو ډیر زیات لوی ده. الله وی دا لګ لګ دا خکار چې تاسو دا بمباری نه یو جمعه ته وران کوم مسلمان شهید ک دا خو وړی وړی خبرې دي. دا کافر چې ستا سره په زړه کې کومه دښمنی ساتي الله وایي هغه ډېره زیاته غټه ده هغه ډېره زیاته غټه ده. قد بینا لکم الآیات یقینا په وضاحت او په تفصیل سره بیان کړی دي مونږ تاسو ته الآیات نخې د دښمنۍ د کافرانو. الآیات نه مراد په دې ده کې نخې د دښمنۍ د کافرانو کې مراد دي. الله تعالی وایي هغه کې سوچ فکر کوي ان کنتم تعقلون که تاسو د عقل نه کار اخلئ که تاسو کې عقل پوهیږئ نو الله تعالی وایي په هغې باندې ځان پوه شه. تفسیر جلالین معنی کړی ده الآیات دلائل علی عداوتهم د دیو د دشمنی دلائل د دیو د دشمنی علامات او نخی هغه الله تعالی بیان کړی دي. قرآن کې الله تعالی بیان کړی ها انتم اولئک تحبونهم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی. اوس الله تعالی نور وجوهات او علتونه دی آیات کې ذکر کړی دي سلور علتونه. ها انتم خبردار تاسو اولائی اے مومنانو ها انتم ها تنبیہیہ ده انتم تاسو اولائی اے مومنانو خبردار تاسو اے مومنانو تحبونهم تاسو خیر خواہی کوئی دیو سرا ولا یحبونکم او دیو مینا نہ کئی تاسو سرا. دا مسلمانان چرته به یو کافر داسې نه راغلی چې هغه د مسلمان سپیلم بولی یا د مسلمان چیرې هغه خدمت کوي او د هغې دغه څوکیداری کوي. مسلمان د کافر څوکیداری کوي. مسلمان د کافرانو سپیلم به یا دغه د دغه دروازه ساتي. الله تعالی مسلمان تعالی شرم پکار دی هغه ستا سره دښمنی کوي او ته خیرخواهی کوي هغه ستا سره دښمنی کوي ته سره مینه کوي ته سره دوستانه کوي. تحبونهم تاسو مینه کوئ خیرخواهی کوئ د هغې ولا یحبونکم او هغه مینه محبت نه کوي ستاسو سره بل فرق. وتؤمنون بالکتاب کله او تاسو ایمان لرئ په کتابونو ټولو باندې په ټولو کتابونو باندې تورات انجیل زبور صحیفی او هغه خو ټول کتاب نه منی کنه فتؤمنون ببعض الکتاب او تکفرون ببعض هغه هغه کتاب منی چې خواهش سره برابری دریم بل و اذا لقوکم قالوا آمنا او کله چې دیو مخامخ شي ساس سره دیم وای چې مونږ ایمان راوړی دی و اذا خلو کله چې جدا شي عزوا علیکم الانامل ندیو چکونه لګی ستاسو د ترقې د وجنه الانامل په سرونو د ګوتو خپلوانې مینل غیزې د وجې د غسینه. الله تعالی وی چې کله د ستا سره مخامخ شي نو تاسو وی چې ستا خیر خوایمه زدا کومه زدا کومه او کله چې جدا شي او ته چې دا کومه ترقې کې نو په د غسې د وجنه د خپلو ګوتو په سرونو باندې چکونه لګی دومره خپې دومره دا غاخونه ته دا شي چی سم د ډیر غسې د وجنه. وستا سو ګورئ دې قران ته ګورئ بیا سوچ فکر کوئ دا نن چې افغانستان په سہولت باندې دی لکه په آرام باندې دی په اطمینان باندې دی د ټولې دنیا کافرانو ته بیا توجه ده. یو څه شی باندې به ګوري عزو علیکم الانام من الغیظ کوم ځای کې ترقی او کار کې کافر دا وایي چې دا ولې کیږي دې مولې جوړیږي پلانې کار ولې کیږي دا ولې ماته محتاج نه لري چې ماته لاس ونیسي. الله تعالی وایي دا کافر د یهود او د نصارا او دا میشن دی چې دا کوي همیشه لپاره دغسې ده. قرآن هم صحیح ویل غواړي او بیا پکې سوچ فکر پکار دی، بیا د زمانی سره بیا پټ کول غواړي، سړی سوچ فکر وکړي چې دا څنګه ده. عزو علیکم الاناملہ، کله چې جدا شي نو دوی چکونه لګي ستاسو په ترقی باندې. الاناملہ، اطراف الاناملہ، تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی، د ګوتو په سرونو باندې چکونه لګي، مین الغیظ، د وجه د غصې نه الله تعالی او تخیری کوي. قل توای پیغمبر موتو بغیظکم، مړه شي د غصې خپل سره، زی الله هم تباه برباد کړه، الله تعالی هم خمړه کا، بس داسې ورته وایه. قل موتو بغیظکم. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، وای دا دعا د شر ده، یعنی دیو تا مخامخ یا پشی شادیو تا خیرے کوئی، بس دا خیرے جائز دی. او دا خیرو مسئلہ میں تمخ کی ویلیو خیرے کول سنگ دی، پس شخص معین ماننی، شخص معین تا خیرے کول نو مومن مسلمان تنو آغا صحیح ندی. او چی صفت ذکر کے لکن نبی علیہ السلام پا غل تا خیرے کردی دی، یہود و نصاراو تا خیرے کردی دی، آغا بیا کولی شی قل موتو بغیظی کم، تو ایم لشید خلی غسی سرا، اللہم پر اختل غسی بانی نورم تواو برباد کر. ان اللہ علیم بذاتی صدور، یقینان اللہ تعالی کوئی گی پا سبانی چی پا آغا خبر بانی چی بسینو کی دی، نو پسینو کی کم دشمنی دیو دا مسلمانانو سرا ساتی، اللہ تعالی پا آغی بانی پویا دی. ان تمسسکم حسنه تسوهم وان تصبکم سیئه یفرحوا بها. اس اللہ تعالی ذکر کئی نور علتنا، دی آیات کی دو علتنا ذکر شوی. ان تمسسکم کور سی کی تاستا حسنه تس خوشالی، حسنه خ حالت، حسنه کامیابی، حسنه منفعت دنیا، حسنه صحت د بدن، حسنه فراخی د مال، یا حسنه غلبه په دشمن باندې، دا ټول پرې کې داخلي د معنی. بس ستا چې خوشحالی ورسیږي کافران پرې خپکی، یاره ولې دا کامیاب شو، ولې دا دا ښه حالت دی، ولې دا دا ښه صحت دی، ولې دا دا ښه دا مال ول الله تعالی ورکړی دی. بس لنډه خبر به ته زه وکم، تفسیر الراغب هغه یو معنی کړی د چې هغه عبارت هم ولیکه، ټولې معنی پای کې داخل دي. وای الحسنه عبارت، په دې ځای کې حسنه عبارت دی، عن کل ما یستحسنه الانسان مما یسره، بس هر هغه شی چې انسان هغه ښه ګڼي او انسان خوښي او انسان پہ خوشحاله کیږي هغه تی مراد. کل ما الحسنۃ عبارۃ عن کل ما یستحسنه الانسان مما یسره، چې دا پہ خوشحالیږي بس هغه شی تی مراد دی. او سیئی و سیئۃ تزادها، سیئۃ د متضاد دی. بس هر هغه کار چې مسلمان پہ خوشحالیږي کافر پاغي باندې خپکیږي، پا کم کار بانی چی مسلمان خپا کی گی کافر پاگی بانی خوشحالی گی. بس دادا که اللہ تعالیٰ تاسو سر وسم دوستانی کوئی، پا دکی خدا صفت موجود دے. ان تمسسکم نکورسی گی تاسو تا حسنتن سو خوشحالی، هر حقا کار چی تاسو پی خوشحالی کی گئی و تاسو اخ گنائی، نکاغا مال دے، کاغا غلب دا، آغا کامیابی دا، کاغا ملک آباد اول دی، کدین اسلام دے، هر شے چی دے. تسوهم خپا کئی دیو لرا، وائن تسیب کم سیتون، او کورسی گی تاستا یو بد حالت شکست تورسی گی، یفرحو بیها نو دیو خوشحالی کئی پاغی باننے. وائن تسبیرو، وس اللہ تعالی ذکر کئی مومنان مسلمانان تا تسلی، وائن تسبیرو که صبر کوئی تاسو، تفسیر جلالین وی علا لقاء العدوی، که تاسو صبر کوئی پا ملاقات دشمن ماننے. و تتقو، تتقوا الله في المخالفه، او يره کوي د الله تعالی نه نه دغه مخالفت نه کوي. لا يزركم كيدهم شيئا، نو ضرر نه در کوي تاسو ته چلونه منسوبې د دوی هیڅ ضرر. الله وی ک تاسو د دشمن په تکالیف باندې ټینګ شوي، jihad هم د دوی سره وک، او تقوا پرېزګاریم ځان کې پیدا کړل، نو الله وی دوی منسوبې ځان نه جوړی، نو منسوبې جوړی کنه ځان نه، تاسو تر دیو منصوبیت سے ضرر و نقصان نشی در کولے. ان اللہ بما یعملون محیط، یقینا اللہ تعالی اغا عملون چی دیو ایکی محیط را گرون کے دے پخپل علم و قدرت کی، دیو چی ہر کار کی اللہ تعالی وی بس پاغی بننے، اللہ تعالی پاغی بننے عالم دے. ان تصبر و تتقو، تاسو صبر و کئی و تقوی فریدگاری و کئی، تفسیر زاد المسیر وی ان تتقو على امر الله تعالى، تفسیر سمرقندیم دغوی د الله په امر او د الله تعالی په دین باندې تاسو ټینګ پاتې شئ. وتتقوا د دې معنی دی، دوی معنی کړی دا وان تصبروا، تاسو صبر وکئ. علی اعذاهم، د دیو په تکلیفونو، د دیو په بمبار باندې، تفسیر زاد المسیر وی. وتتقوا او ځان بچ کئ رس شینا، وتتقوا ځان بچ کئ د دیو د دوستانی نه، دغسی تفسیر سمرقندی وی. وتتقوا معاصیه، تاسو ځان بچ کئ د الله تعالی د مخالفت نه، لا یذرکم کیدهم شیء ردیو منسبی تاسو ته هیڅ نقصان نشی درکوله ان الله بما يعملون محيط يقينا الله تعالى فاعملون ما نچدیو کی راگیرون کیرے الله د دیو دا اعمال راگیری په علم او په قدرت کی الله تعالی نه یو شی خالی نه دی د الله تعالی د علم نه یو شی بهر نه دی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مخکی الله تعالی آداب او قوانین اصول بیان کړل سلور اصول او قوانین اوس الله تعالی پاغی باندې ذکر کړي نتیجه داغي ثبوتن او سلبن چا چې په دغه اصول باندې عمل کړي دی الله تعالی به ته غلبه ورکړي لکه غزوه بدر کې الله تعالی مسلمانانو ته غلبه ورکړه په دغه اصول باندې پابندي وه او کله چې په دغه اصول باندې پابندی نه ده شوی نو دغه نتیجه سره شکست دی لکه غزوه احد کې شکست راغله تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه دا رابط ذکر کړی مخکې الله تعالی اصول بیان کړل الله تعالی آداب بیان کړل کړه دغه اصول او دغه آداب او پابندی موکله الله تعالی برته فتح او نصرت درکړي لکه بشان د غزوه بدر باندې الله تعالی ور سره امداد کړي او کړه دغه اصول او دغه آداب او تابعداري مونږ کړل نو داسې او بیکاره کیږي لکه غزوه احد کې شکست راغی او یا کسان صحابه کرام شهیدان شول داسې به کیږي بیا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ مفسرین ذکر کړی دي دا متعلق دی د غزوه احد سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې سحر وختي دا ټکی یزده کې نو بیا احادیثو کې او د قرآن په آیات کې تضاد دی هغه ورته بس حل شي هغه تطبیق راغی بس زه یې د کوم الفاظو باندې وایم په احادیثو مبارکو کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه احد په موقع باندې سحر وختي د عائشه رضی الله تعالی عنها د کور نه مسجد نبوي ته راووته د دې لپاره چې د غزوه احد په باره کې د صحابه کرامو سره مشوره وکړي بعض صحابه کرامو دا رایه وکړله وایي دې ځای کې به کینو بس که کافران دلته کې راغلل دې ځای کې به ورسره وجنګېږو دلته مقابله وکړو بعض صحابه کرامو مشوره وکړله وایي نه د مدینې نه بهر ته وتل پکار دي چې به سر دې راشي کلي ته نو بیا به څه چل کوې په کلي کې جنګ کوې نو څه چل به کوې بیا زنانو سره به څه کوې ماشومانو سره به څه کوې نو جنگ لږ درې کلي او د کور نه بهر ته ویسه سړک ته ویسه یو ځنګل ته ویسه یو کولاو ځای ته ویسه چلته جګړه وکړو نبی علیه الصلوۃ والسلام بس مشوره وکړه چې بهر ته وځو فیصله بس دغه وشوله نبی علیه الصلوۃ والسلام د جمعې مونځ وکړ او بیا مسجد نبوي نه ووته په طرف د احد باندې هغې طرف ته ووته دا دې طریقه باندې چې وایې بس خبره خلاصه شوله اوس هغه خبره تم کوم چې هغه څنګه راغلی په احادیثو مبارکو کې راغلی دي چې په یو حدیث کې دې آیات نه ثابته شوله چې نبی علیه السلام وَإِذْ غَدَوْتَ سحر وختي وتلی او په صحیح حدیث کې راغلی دي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د جمعې د مانځه نه وروسته وتلی دی نو تاسو ته مایل چې وتل خو وتل وایه کنه نو وتل دوه قسمه دي یو نبی علیه الصلوۃ والسلام وتلی و سحر وختي د عائشه رضی الله تعالی عنها د کور نه د کور نه سحر وختي وتلی خو مسجد نبوي کې و مشورې ته وخت بیا د مانځه پورې مشوره وه مونځ یې وکړه په مسجد نبوي کې فیصله دا راغله چې احد ته به ځو هلته کې جنګ لځو نو بیا د ماسپښین مونځ یې چې وکړه وروسته د هغې نه ووته نو په قرآن کې چې ذکر شوي دي د نبی علیه السلام وتل د کور نه ذکر شوي دي او په احادیثو کې چې ذکر شوي دي چې د ماسپښین نه وروسته وتلی دی نو هغه د مسجد نبوي نه وتلی دی نو دواړو کې تطبیق راغی بس په دواړو کې خلاف نشته دی اکثر خلک هغه قرآن او حدیث باندې پوره پوه نه شي وایي دې کې تضاد دی تضاد پکې نشته دی بس دغه طریقه ده وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ نو کله چې نبی علیه السلام ووته نبی علیه السلام په د یو سپهسالار په حیثیت باندې د یو قمندان د جنگي قمندان په حیثیت باندې د صحابه کرامو صفونه برابر کړل او د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د 500 ملګرو سره هغې ته ویل چې ته په دې غونډۍ باندې کېږي او نبی علیه السلام ته دا ویل چې که مونږ شکست خوړو او که مونږ فتح موندله خو تاسو به د ځای نه راکوزېږئ نه بیا هزیمت راغلی دی شکست راغلی دی ولی ذکر ال تکید دی امر نا خلاف شوی او رست باغا پخپل زبان تفصیل لازم دو صحابہ کوار کی وبد خبری نہ کوی جو صحابہ دس خلاف کو دا سی وکل ال تکید توجہ ویم دا معارف القران په حوالہ باندې او نور مفسرین په حوالہ باندې ال تک بیا خبر کو نو الله تعالی غ حالت ذکر کئ د غزو یحد و اذ غدوت من اهلک کله چې سبا وخت وته لتا د کور خپل نه ته بوی المؤمنین سحر وخت وته لتا خپل کور نامه سینې نه بوی ته او بیا د مسجد نبوی نه ورس د جمعې د باندې نه ورس ته وته لتا نو دا تطبیق شو قران او د حدیث و اذ غدوت من اهلک کله چې سبا وخت وته لتا د کور خپل نه ته بوی المؤمنین تیارول ته مؤمنان در مقاعد للقتال زینا د کیناستلو د فاره د ینګ مقاعد پختو کې هغه ته مورچی وي تا مورچی تیارول د غیر فاره زینا د کیناستلو سپونه او غیره للقتال د فاره د ینګ والله سميع الله تعالى هر سا اوري والله سميع لاقوالكم الله تعالى استاس ويناغاني اوري عليم پوي دي الله تعالى بنياتكم تفسير رازي رحمت الله عليه امام رازي رحمت الله عليه تفسير كبير کوي الله تعالى استاس ويناغاني اوري نو عليم پوي دي الله تعالى استاس پنيتون باندې مجاهد شي جهاد کي نيته سره الله تعالى وي پاغي باندې پوي اذا هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون دا آیات متعلق دے دا غزوہ احد سرا اذا هم الطائفتان کلچی قصو کاغ دو ڈلو منکم ساسنا ان تفشلا چی کمزوری اخکارا کی مفسرین ذکر کردی دی طائفتان دو ڈلی تا دین مراد بنو سلمہ دو قبیلی بھی دی تعلق ساته د خزرج قبیله سره او دوی مډله و بنو حارسه اغه تعلق ساته د اوس قبیله سره بنو سلامه د بنو خزرج سره تعلق ساته او بنو حارسه د اوس قبیله سره تعلق ساته دا دوړلې او په سرین لیکلې دي دا د لخر میمنه او میسره و یو چې مقدمۃ الجیش به نبی علیہ السلام چې لخر جوړو پنځه حصے به لخر یو مقدمۃ الجیش مخ کی یو میمنۃ الجیش خی طرف ته یو میسرۃ الجیش چپ طرف ته او یو قلب الجیش په منځ کې روانه او یو به شاته روانه نو دا دوا ډلې چې وی طائفتانی بنو سلامه او بنو حارسه دیو یو د لخر نه خی طرف ته او بل چپ طرف ته مبصرین لیکلی دی کله چې نیمه لارې ته ورسیدل دا احد دا نیمه لارې نه عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین هغه پر مسجد نبوی کې مشوره ورکړی واوې بار ته نه ځو منافق خو سیریږي کنه د قتال او د جهاد نه غیریږي نه ځي وې نه ځو بار ته مزه وې قلار کینه یې نو نیمه لارې پورې لاړ الته کې دل کې راغلل چې ګوره زم مشر سړی یم او زم دری علاقی مشریم زما په مشوره باندې عمل نه شوی نو علما ذکر کړی دي اغا درې مهیسه د لخر اغا د ځان سره واپس کړه درې مهیسه د لخر وې زې چوزوتی بس وې زما په خبره باندې عمل نه کړی مشوره باندې عمل نه کړی زې چوزوتی نو کله چې اغا را واپس شول د دوو ډلو بنو سلامه او د بنو حارسه د دیو په ځل کې لږه معمولی اراده راغله چې مونږ ته هم لار شو نه خاله دا خو مسلمانانو خو دې کې ذکر شوی دی اذ هم قصې کړی او خو لیکنه هغه پاتې شوی نه دی نو دیو ګناهګار نه دی او تاسو ته ما یو حدیث ویلی صحیح حدیث من هم به حسنتین چا چې اراده وکړله د ګناه چا چې اراده وکړله د نیکۍ او نیکۍ او نکړله بیا مت الله تعالی په اراده باندې نیکی ورکوي تبلیغیان صاحبان چې وایي چې په اراده باندې نیکی ده نو دا صحیح خبره ده خلک خاندي خنداب کې نشته رے من هم به حسنتین فلم يعمل بها چا چې د نیکی اراده وکړه او نیکی او نکړه الله تعالی او ته بیا هم اجر ورکړي او چا چې د نیکی اراده وکړه او نیکی او نکړه یو په لس او تعالی ورکړي صحیح حدیث ته ومن هم بسیئه او چا چې د ګناه اراده وکړه او ګناه او نکړه نو بده باندې ګناه نه لیکل کېږي دې دې ته مت پټکه وای ومن هم بسیئه نو دیس دی دو ډلو دا هم کړه او خو لیکین په هم باندې ګنا نشته دی نو دیو نه دی ګناګار شوی خبر باندې خو شولې اذ هم طائفتانی کله چې قصو کا دو ډلو منکم تاسو نه انتب شلا چې هغه کمزوري ښکارا کی کله کله داسې وشي چې ملګری دې بے غیرت او دله غند کې او دوسه نو بیا سړی په ځل کې آسیم یو کله خبره راځي سړی چې دلک کمیږي یاره دا خو دومره زمونږ نه لاړل نو زمونږ څه چل کو لاړل زیدی کنه خدای رضان لغر کی ابی ابن سلول لاړ غ رئیس المنافقون زیدی کنه هغه ته په خپل ځوان ټینګ پاتې شه والله ولیهم والله تعالی مددگار دې وو الله تعالی حافظ او ناصر دې وو علی الله فلیتوکل المؤمنون او خاص پر اللہ تعالیٰ بانی توکلو کی زان دی اس پاری مومنان مسلمانان زان دی اس پاری مومنان مسلمانان پر اللہ تعالیٰ بانی پر اللہ تعالیٰ بانی توکل و اعتماد ہو کئی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دے آیاتون کی اللہ تعالیٰ دا غزوِ بدر حالت اللہ تعالیٰ ذکر کئی غزوِ بدر کی اللہ تعالیٰ فتح و امداد را لے گلے غزوِ بدر اولنی غزا دا پہ اسلام کی تفصیل بے راضی خوبا سورۃ الانفال کی بے تفصیل لازی اتلس میاشت دے ہجرت نورستو دا رمضان مبارک پا میاش کی پا واللسم تاریخ دا رمضان باندے دا غزوِ بدر واقعہ راغلیو صحابہ اکرام دری سو دیار لسو کافران زر کسانو دا غی سر ہر قسم اسباب و آلات دا جنگ پورو خو اللہ تعالی امدادو کم ملائک اللہ تعالی راو لے گئے بدر ویلے کی گی اصل کی بدر دا کوئی نمو ال دا کی اوبوی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ يَقِنًا امداد کرے دی اللہ تعالیٰ استاد سرا بی بدرین پا بدر کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تاسو کمزوری وائی انتم أَذِلَّةٌ چرت دا مانا ونکی جی تاسو ذلیل وائی نا صحابہ اکرام خو ذلیل نو مراد درین قلت دا عادت مراد دے کلچ دا ترجمو کی نبیا قبل سوال دبانی نرازی سوال لازی سورۃ المنافقون کہ اللہ تعالی وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین اللہ عزت مند دے دغسی مومنان عزت مند دی او د اللہ تعالی پیغمبرم عزت مند دی او دل تک یو انتم ذلت تاسو ذلیل وای نو ذلت خو په مقابل د عزت کې لیکن ال دک وای عزت مند نو دل تک وای ذلیل وای تاسو ای دغه ترجمه می چوکله بیا اعتراض کا و انتم اذلہ تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی قلیل عددکم ستاسو تعداد کم و درې سو دیار لسوی کافران په مقابله کې تاسو کم وای قلیل عددکم کم وای تاسو تفسیر جلالین و انتم اذلہ او تاسو کمزوری وای بقلت العدد تاسو کم وای تفسیر قرطبی معنی کړی دا معناها قلیلون تاسو کم وای و انتم اذلہ تاسو کمزوری وای تاسو کم وای او تفسیر سراج المنیر بیا ډیر خولي خبره کړی ده اغه یوازې کموالی مانند کړی اغه وی و انتم ذلله تاسو کمزوری وي بقلت العدد والصلاح والمال نستاسو تعداد هم کم او سسر اصلهم کم وي نستاسو سره مالون هم کم او غریبانان هم وي سلام در سره نو اسور لیم در سره نوي و انتم ذلله کمزوری وي بقلت العدد والصلاح والمال تفسیر سراج المنیر کی خطیب شربینی دا معنا کړی ده وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ يَقِينًا امداد کړه والله تعالی استاد سره په بدر په بدر کې وانتم ذلله تاسو کمزوري وای فتقوا الله نو یې رکوي د الله تعالی نه لعلکم تشکرون دی لپاره شکر گزار شئ تفسیر ابن کثیر معنی کړي د تشکرون تقومون بتوعته دی لپاره چې د الله تعالی طاعت وکي او درې کې د هغه په طاعت باندې اس تقول للمؤمنین کړه چې ویل تا مؤمنانو ته الیک فیکم آیه کافی نه دستا سره لپاره آیه پوره نه دستا سره لپاره محققین و مفسرین و پنیدبانی دا دا غزوی بدر سره لگی از تقول للمؤمنین کله چې ویل تا مؤمنانو ته علی یک پی کوم آیه قران د استاسو لپاره ایومید دکم چې امداد وکي الله تعالی استاسو سره تفسیر سراج المنیر وی ایومید دکم ایعینکم چې الله تعالی امداد او مرسته وکي استاسو سره به سلاستی آلاف من الملائکه په درې و زر او ملائکه باندې منزلین چې راکوزی وکړلې شي راکوزی دلې بشي اللہ تعالیٰ و تدا خبر وکل بلا ان تصبرو بلا ان تصبرو بلا ولنا ان تصبرو یعنی بلا ان تصبرو بلا دا ایجاب دے دا پارا دا نفی دا اغا کلام علی یکفیکم دا غیر پارا دا نفی دا استاسو را پارا دری زر ملائک پورا دی کنا نو بلا ولنا پورا دی ان تصبرو کسبرو کتاسو و تتقو ان تصبرو تفسیر ابن کثیر وی تصبرو علی مصابرت عدوکم د دشمن سره په جنگ باندې ټینګ شولای او تتقو تطیعو امری او تاسو امر زما اومنی و یاتوکم من فورهم او راشد کافران تاسو ته په جوش خپل باندې په جوش او په جذبه باندې راشي په غصه باندې راشي من فورهم په غصی باندې راشي. هذا یمددکم، نو دغه دی چې امداد دو کی ربکم رب ستاسو، بے خمسة آلاف من الملائکتی ففندزر ملائکو باننے مصویمین، چی نخی بے لگولی دا جنگ مصویمین، چی آغیبا دا جنگ نخی بے لگولی مصویمین. یو مانا علماء جی کر کردی دا مصویمین دا سو مننا دا سیمان ماخوز دے پا مانا دا نخی لگولو سر مصویمین. جنگی علامات بے دا غیخ پل پا اسنو باننے سوارو ملائک، او په حدیث کې راغلی دی جبرئیل علیه السلام زیړه پګړی وهلې وه او تور او سره پلاس کې چابکونه او سور سره او نورو ملایکو هغه سپین پټکی وهلې. خدا د ملایکو خبره ده، دا یو خبره په کیسه راغله و بهم دته په احادیث صحیحه سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د تور پټکی نه علاوه بل پټکی ثابت نه دی. من حیث السنت چې سړی دا وایي چې دا سنت طریقه ده، دا تور پٹکے دے ثواب چ بکی دے او سنت طریقہ دا. نو په احادیث صحیحہ او مرفوعہ سره تور حدیث تور پٹکے دے ثابت دے نبی علیہ السلام. پادشو سپین پٹکے و حل بالکل جائز دی، صحیح دے. او دغه محدثین چې استدلال نسی چې سپین پٹکے مغرض دے، اصل کې هغه استدلال نیولې دی دین چې نبی علیہ السلام تا په ټولو جامو کې غره جامې هغه سپین جامې دی. دیو جن د الله پیغمبر وای چې دا سپین جامې غوندي، مړو تم سپینی جامې ور غوندوي، یعنی کفن چیرې د مړو هغه سپینی. نو هغه جامه ده، جامه ځان له شری او پټکې ځان له شری. امامي د فار د احادیث مبارکو په کتابونو کې مستقل بابونه دي، هغه ځان لده. او د جامو کتاب اللباس هغه ځان لده، دا جدا جدا سیزونه دي. نور سپین پټکې صحیح دی بالکل، څه خبره نشته، جایز دی. خو په احادیث صحیحه او مرفوعه سره تور پټکې د نبی رسول الله ثابت دی. او سپین پټکی دا ملائک وهلی و دا غزوې بدر پر ورځ باندې، او جبرئیل علیه السلام زیړ پټکی وهلی و دا صحیح ده. مصویمین مانم کړی و چې دوی به علامات لګولي. نو امام قرطبی رحمت الله علیه وی معلمین به علامات تدیو علامات به دوی معنا ذکر کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه وی مصویمین د صومن نه دی په معنا د لګلې شوی سره. نو معنا دار چې مرسلین خیلهم په لغارته، اغلی گلی شوی او په اسونو باندې د حمله لپاره الله لګلی او په اسونو باندې او د حمله لپاره الله تعالی لګلی، الله به د ملائک دا امداد درالیږي. مجاهد چې مجاهد شي او د الله تعالی مرسته او سره شي، الله تعالی به له ملائک امداد درالیږي. دا به وروستو مرضی بیا به مرضی. یو ټکی راته ویم، بس د سورۃ الانفال دغه نوم وزګار شي او دې کې په دې باندې پوه شي. اول وعده چې شوی و نو د زر ملائکې شوی و، بی الف من الملائکتی زر ملائکو. بیا دویم نمبر کې چې وعده شوی ده نو دو زر ملائک داغی سره نور زیاد شول. نو د زر سره چې دو زر زیاد شي نو سوشی، نو بیا وی بی سلاستی الاف من الملائکتی دیر که دا ذکر شول دری زر ملائک. نو بیا داغی نورستو دو زر ملائک نور زیادی شول، نو چیر دریو سر دویو دیشیر بی خمسی آلاف من الملائکتی. پا دی طریقہ بان بی وای یو تکر توی ما تفسیرون کی بی وینے چرتا مپسیرینو لکلی دی وی دی توی لیکی گی ادخال الناقص پی زائد، دا قیدہ با دیجا کس دا کئی بیا پی نپوی گئی. کتا سدو سی وای چی زان لزان لی سابا وی نو پا یو دی کی بی الف من الملائکتی زر ملائک شل، نو پا بل دی کی رازی بی سلاستی آلاف من الملائکتی نو زر او دری زر سلور زر، بیا راځي به خمسة آلاف من الملائکه تی پنځه دره نو پنځه او د سلور څو شولې نه هزار. دا به تاسو په یو ځکه پیدا نه کیدا چاته دا تشاویل دا نشته. نو خاوسه څنګه برابر او برابر وي دسی، اول لوس شوه دی د زرو ملائکو، بیا لوس شوه دی د دوه زرو نورو. نو ادخال الناقص په دې عدد کې چې کم عدد کم دی اگر دې ډیر سره جمع کا، ادخال الناقص په زائد نو هغه زر د دو سره جمع که، نو بی سلاست آلاف من الملائکتی دری زره شده. بیا د دری و زر سره دو زر د دو زر لوز بیا شوه ده، نو ادخال ناقص په دری و زر کی او په دو کی کم کم ده دو زر، نو دو زر بیا دری و سره جمع که نو پینزه زر بی خمسه آلاف من الملائکتی. په دی طریقه بانی وای نو قرآن بانی پوی شه بس خبر بس پس برابر شي، او که دسی منو ویل نو بیا پویه گئی نه ادخال ناقص پی زائد دغه قاعده او پری کی چلوي. او غره قول داري علماء ذکر کړی دي چې الله تعالی زر ملائک به را لګلی او هغه بیا قتال هم کړی دي په جنگ کې، هغه بیا شریکی شوی. بلا ان تصبروها بلکہ کہ صبر و کیتا سو تا کو فریدگاری و کی ویاتوک من فوریم او راشد کافران تاسو په خپل جوش او په غصی سره ها ذا یمددکم نو دغه دې امداد بو کی الله تعالی تاسو سره به 5000 من الملائکه د 15000 ملائکه باندې مسویمین چې نه خویل غولی او یا برازی په سورلو باندې د فار د جنگ را لګلې شوی وای په سورلو باندې د فار د جنگ وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن قلوبکم به دیکھی جواب دے دو سوالونو. اول سوال دار چ ملائکہ اللہ ولی را ولی گل اللہ خو امداد سیم کولی شی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کیا مڑا سید اللہ خو سیم امداد کولی شی جی سڑی دا مرگری ڈیری اسی پسڑے خوشالی داڑائی پی اس یو کس زان ل ولاڑ لینو دا دمرا داڑا نہیں کچھ زر کسان دا سر ولاڑ لینو دا سمرا داڑائی سڑے اللہ تعالی دیر پار جتا سو ظاہری خو خوشحالی اختیار کئی او ظلم پدے بانے خوشحالی شی مرگری چی ڈیری سڑے پدے بانے خوشحالی گی وما جعلہ اللہ نو گرزا ولی اللہ تعالی را لے گل دا ملائکو اللہ بشرا مگر زی رہو بشرا میرا تویلیو اگا خوشحالی چی داغی اثرات پا بدن مانے خکار شی پا مخ بانے خکار شی و تطمئن قلوب کم او دیر پارا چی مطمئن شی ظلم استاسو و من نصر اللہ من عند اللہ دا دویم سوال و داغی جواب معلومی گی چی دا غلبا ملائک ورکی پتحا ملائک ورکی اللہ ملائک را لگلی ہو یعنی ملائک دا چا سر امداد کولی شی دا پتھا آغی ورکل اسا ملائک دا چا سر مدد کولی شی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی دا باطل عقیدے رد کئی اللہ تعالی نا امداد چی غواڑی نو دا اللہ تعالی نے غواڑا ملائک امداد نشی کولی ملائک چی امداد ہو کنو دا اللہ تعالی را لگلی دا ملائک نو امداد نو غواڑی ومن نصر الا من عند الله نرے مدد مگر خاص د الله تعالی طرف نرے الا عزیز چې الله تعالی زور اور ذات دل حکیم حکمتون والده نو الله زور اور دے ملائک را لیگی نو بیا سوال په غزو یحد کې ول راونه لګل الحکیم نو بس الله تعالی پدی کې حکمتون دی پدی کې ستاسو کار دی یو دې کې ور لیگی بل دې کې ور نه لیگی بس دا د الله تعالی حکمتون دی پدی کې کله الله تعالی امتحان کوي په مؤمنان مسلمانانو باندې کله درس وشي لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ رب دما قبل سره مخ کې هغه حکمتونه د ملائکو درالېګلو ذکر شول چې هغه تعلق ساتي د ذات د مؤمنانو سره اوس هغه حکمتونه ذکر کوي چې هغه تعلق ساتي د دشمنانو سره ملائک الله ودرا ولېګل مؤمنان په خوشاله شول او د مؤمنانو زړه په مطمئن شو نو اوس هغه حکمت ذکر کوي چې د کافر سره تعلق ساتي لِيَقْطَعَ طَرَفًا دیر پارا چی پری کی وڈلا من اللجین کپرو دا کسان ناجکو پر اکڑے دے لیاقت و آچ پری کی نو ابن کثیر و سنگا بے پری کئی خلیوہ لیکا چی حلاکے کی بس غر کے کتاب آئے کی اللہ دا دیر پارا ملائک رالی گلیو او طرفن پا مانا دا توائی پتن سر دے تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دیر پارا چی حلاکو تبو برباد کی دیر پارا چی پری کی وڈلا دا کافرانونا او یک بتاوم او یا بزلیل کی اغیل را فیان قلیبو خائبین نو او بگرزیدی و خائبین نو امیدی کا ان کی او یک بیتا ہم کبت ویلے کی گی شرمولو تا کبت ویلے کی گی غصر کولو تا والکبتو شدت الغیزی بس غصر کی نو سکا تیران چلے اغا مردار شل او سا جوندی چو تختیدل نو اغا خو غصر شل پدی بند فیان قلیبو خائبین نو اپس تو او گرزی خائبین نو امیدی کا ان کی لیس لکا من الامر شیون او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون مبصرین لکھلی دی دا آیات پا غزو احد کی عتبہ ابن ابی وقاص دا نبی علیہ السلام سر مبارک آغا زخمی کردے دا نبی علیہ السلام غاخون مبارک آغا شیدان شیو نبی علیہ السلام دا خپل مخنا وینی پاک ولی بے کیفا یپلح قوم خضبو وجہ نبیہم بالدم وہو یدعوہم الى ربیہم وی اغا خلق بسنگ کامیاب شی چی اغا دخپل پیغمبر مخ زخمی کی او غطر اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکی دا آیات دا غیف بارکی نزل شویر اے پیغمبر ستا پا اختیار کی دے خلکو تا دا غنشتر ہدایت کول بس دیو بخپل کار کئی تو دعوت و تبلیغ کوا که خلقو من لنو خدا ستا اختیار بدی کی نشتا ہے لیس لکا من الامر شیون ابن کثیر وی لیس لکا من الحکم شیون پی عبادی ستا اختیارات نشتا دے الا ما امرتو کبیهی پیهم مگر تا اغا سکوا چی اللہ تعالی تا تا امر کردی دی بندگان پا بارا کی چی اغا دعوت و تبلیغ دی نو تای پا ہدایت بانی نشی روست لی لیس لکا من الامر شیع نشتر اتال را دا کار دی و ناہی چی اختیار او یتوب علیہم دا او پا مانا دا اصل عبارت دا سرے الا ایتوب علیہم تفسیر سراج المنیر وی تردی پوری چی توبہ تردی پوری چی مہربانی او کی اللہ تعالی بدیو بانی پا توفیق دا ایمان سرا او یعذبهم او یعذاب ورکی اللہ تعالی دیو لرا چی دیو دا کپر او دا شرک سر مل شی دا اختیار دا اللہ تعالی دے او یتوب علیہم الا ایتوب علیہم یا مہربانی او کی اللہ تعالی بدیو بانی بی توفیق الایمان ایمان و تنصیب کی او یعذبهم او یعذاب ورکی اللہ تعالی دیو تا فانہم ظالمون یقینن دیو ظالمان دی نو دا اختیار د الله تعالی دی یا بو ته توفیق د ایمان ورکی او یا به الله تعالی دی عذابون من به الله تعالی توا کوي ذکر یو ظالمان فانهم ظالمون دا فانهم ظالمون دا علت در یعذبهم د پاره عذاب ته ذکر ورکی چې په ظلم باندې برقرار پاتې شي نو عذاب د دنیا دی او عذاب د آخرت دی هغه بو ته الله تعالی ورکی وللله ما فی السماوات و ما فی الارض دا تاکید در پاره د مقبل رد شرک پی تصرف خاص دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کری اگر سیزون آج پاس مانو نے کری وما فی الارض وسج بزمک کری کم سیزون چی اللہ تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کری بزمک کری وک پاس مانو نے کری نو داغی اختیار دا اللہ تعالیٰ دے یغفر لمن یشاء واللہ تعالیٰ بخنا کئی چات جو غواڑی ویعذب من یشاء او عذاب ورکی اللہ تعالیٰ چات جو غواڑی واللہ غفور اللہ تعالیٰ بخنا کون کرے رحیم رحم کون کرے تفسیر جلالین نکلی دی واللہ غفور اللہ تعالی بخنک ان کے رے واللہ غفور لی اولیائی اللہ تعالی خپل دوستان بخی اگی تو گناہوں معاف کئی او رحیم اللہ تعالی دے رحم کو ان کے بے اہل طاعتہی سو کم خلق چرے اللہ تعالی تابیداری کئی نو اللہ تعالی پاغی بند رحم کئی اللہ تعالی دی زمونگا استاسو دے طول مومنان مسلمانان گناہوں معاف کی او اللہ رب العالمین دی پمونگا استاسو بند رحم کی دا اللہ تعالی رحم غواڑی دا دا رمضان مبارک میاش دا اللہ رب العالمین مہربانی کی پخل کو بند پہر اور رض او پہر اشپ کی اللہ تعالی بندگان دا عذاب نہ بچ کے تو جہنم نے اللہ تعالی آزاد اللہ تعالی دی منگ اوتا سن دخل جا پخل رحم مانے دی جہنم نہ آزاد کی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون دا دی آیات نا تراخیر پوری سلورم ایسر دی سورت دا اول باب پری کی تر دیو سل اتی آیم آیات پوری دی پا دی کی اللہ تعالی دی کرکی اغا اسباب چی اغا اسباب دی رہی زیمت دفارا که کم خلکو کی دا اسباب موجود وین و اغا با شکست با اغا خوری خامخا پا دی کی اول سر سود دی کله چې مؤمنان مسلمانان سود کیا نو دی تا با حضیمت را دی تا با شکست را دی خامخا یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو لا تاکلوا ربا مخور سود لرا لا تاکلوا مخی میرے تر دی وضاحت کرے اللذین یاکلون الربا التا میں مانا کرے و اللذین یاخذونہو چی مال دا سود اخلی کاغا بیا خوراک دے و کاغا ارسرے التا کی میں تبیا وجہ میلی و چی مراتینا پیدا خستل دینو اکل بانی تعبیر ولی کی نکہ دا انسان بس کار بل سرے خدا خوراک دین دی وجہ نی تعبیر شوید یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والا دا سود نزان بچ کول دا دا ایمان تقاضا دا لا تاکلو ربا مخوری سود لرا ضعافا مضعافتا دو چند فا دو چندی سرا خون در در کی بس یو زلی دو چند کا نیٹا پسی ور تیزے پر دیاتای پسی واتقوا الله يركوا اذا الله تعالى لعلكم تفلحون دیر پارج کامیاب شئی دیر پارج کامیاب شئی که کامیابی غواړی نو غورې ځان د الله تعالی د عذاب نه بچ کی واتقوا الله تفسیر جلالین لیکری دی واتقوا الله به تر کی و یری گید الله تعالی نه په پری خودلو د سود باندې دیر پارج کامیاب شئی واتقوا النار التي او ځان بچ کی ځان بچ کی د حرامونه پوچ کے دلو سرا النار اللتی دا اورا غنا عدت دل کافرین ترک لے شو دیر فارا دا کافرانو واتقو زان بچ کئی دا اورنا زان پس بانی بچ کئی دا حرامو نا پا زان بچ کئی سرا دا حرامو نا زان بچ کئی نا دا اورنا بچ کئی تفسیر قاسمی ذکر کردی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی وای په قران کریم کې دا آیات د ډیر خوف والے دی. الله تعالی مؤمنانو ته د کافرانو وعید او سزا بیان کړی ده. مخکې ذکر شو یا ایها الذین آمنو، نو مخکې د ایمان ذکر شوی دی. اوس وای الله تعالی وای واتقوا النار التي اعدت للكافرین، ځان د هغه اور نه بچ کړئ چې هغه د کافرانو دپاره تیار شوی دی. نو دا آیات په قرآن کې ډیر سخت دی. د کافرانو سزا الله تعالی مؤمنانو ته ورولې ده، او دا په څه باندې؟ په سود باندې. باید چې مؤمنان مسلمانان د سود نه ځان بچ کړي. واطیعوا الله، او تابعداری کوئ د الله تعالی، ترغیب د اطاعت الله اطاعت الرسول ته، او تابعداری کوئ د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر، خصوصا په مسائلو د ربا کې. د سود په مسائلو کې خصوصا بیا د الله او د الله تعالی د پیغمبر تابعداری وکئ. هغه چیرته سوی د هغې خونه ومنئ. لعلکم ترحمون، دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړلی شي. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عده للمتقين. وسارعوا الى مغفره، دې د یک په عبارت کې تقدیر دی. وسارعوا الى اسباب المغفره، او وړاندې شه د یو بل ناجلتی وکړي د یو بل ناسباب د مغفرت ته، اسباب د بخښنې ته. من ربكم، د طرفه د رب تاسو نه. عثمان رضی الله تعالی عنه وی اسباب د مغفرت سری، وی په خپلو ټولو اعمالو کې اخلاص پیدا کول، دا اسباب د مغفرت دی. علی رضی الله تعالی عنه وی مراد دینا اعداد فرائض ده، کم فرض احکام دی دا غی بن عمل وکي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی مراد دینا دین اسلام دی، بس اسلام امنا الى مغفرت من ربکم، الله برته گناهونه معاف کی. انس رضی اللہ تعالی عنہ وی مراد دینا پا تکبیر اولا سرا دا جمع منز کول دی. که خفل گناہون ماب کول غاڑی پا اللہ تعالی باننے، نو پا جمع تکبیر اولا سرا منز کول. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وی مراد دینا اطاعت دے، دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر اطاعت وکا. او عکرمہ ذکر کری دی دا ابو العالیہ وی مراد دینا ہجرت کول دی دا اللہ تعالی پلا رکی. او امام ضحاک کوئی مراد دینا جہاد دے دا اللہ پلا رکھے. نو جہاد دے یا ہجرت دے یا اسلام قبل اول دی یا اطاعت دے یا فرائض بان عمل کول دی او یا اخلاص دے، دا ٹول ایمانی دے اوبر سر تعداد نے لری، بس صحیح دا ٹول اسباب دے فارد مغفرت. وسارعوا الى مغفره نوجلتی وکئی الى مغفرتین اسباب دو بخنی تا من ربکم، نو طرف رب ستاسونا. من ربکم وجنتین، و جنت تعرضها السماوات والارض، چې پراخی د غي اسمان نظمه کړه، او عده للمتقین، تیار کله شوی دی لپاره د پرهیزګارانو، تیار کله شوی دی لپاره د پرهیزګارانو. عرضها السماوات والارض، چې پلان والی د غي اسمان نظمه کړه. دې کې سوال درازي چې الله تعالی یو ادنا مؤمن مسلمان ته هغه به ډیر زیات په جنت کې ځای ورکوي، ته د دنیا نه غټ ځای به ورته ورکوي. نو څنګه الله تعالی وایي چې جنت دومره دی لکه د ځمکې او د اسمانونو په مقدار باندې؟ دا خو بیا وړوکی دی. نو تاسو یو جواب د هغې نه ذکر کوئ. تفسیر سراج المنیر، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي مراد د دې نه دا دی چې دا و اسمانونه د یو وغوړولی شي د ټوکي په شان ده کې، او دا بیا د یو بل سره جین کلیش یو ځای کلیش و اسمانونه، او دا وزمکی د ټوکی په شان د کې د یو بل سره یو ځای کلیشي. نو دا د جنت پلنواله دی، و اسمانونه وزمکی چې د یو بل سره یو ځای کلیش، دا یو ټوکړه دا بل دا بل دا ور یو ځای کلی و اسمانونه بیا وزمکی، نو دا د جنت پلنواله دی. او عام قاعده دا ده چې د هر شی پلنواله په نسبت د اوږدوالي باندې کمی، اوگدوالے ڈیری او پلنوالے کمی، نو اوگدوالے بیا اللہ تعالیٰ تا معلوم دے. نو بس دیو جواب داغی ندغ دے، دیر تفصیل لے پکے ہو دیو ٹکی جتا ستا سیرہ کوئے موزان سرے اولی کئے داغ توجی. تفسیر سراج المنیر ویعان ابن عباس نزی اللہ عنہما لو وصلا بعضها ببعض، دا واس مانون واس وزمکی لو وصلا بعضها ببعض، چلی یو بل سر دا یو ذکر لیشی، دا تیمانا مراد دا. نو دا د جنت پلنواله دی او اوږدوالی هغه الله تعالی ته معلوم دی. یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر، هغه هم ډیره بهترین او زبردست معنی ده. نو هغه معنی دا ده وای هذا علی سبیل التمثیل، عند ظنکم دا تشبیح تمثیلی مراد دو دے دے کی معنی مجازی مراد دا وی دا انسانانو پا علم کی دا طول نلوی شے اغاس مانو ندی دا انسانانو پا علم کی دا طول نلوی شے دا از مکرات دنیا دا لکہ انسان غٹ شے ستا وی دی معشوم تا چرے خپل مور و پلار دا طول ارسن غٹی چی سوک دا سووی زر پلار و مور توازو کی نو دغه سید انسانانو په ذهن کې رټول نه غټ شي وای مړه دومره غټ لکه دا اسمانونه دومره غټ لکه دا زمکی دومره نو دا د ذکر شوی دی علی سبیل التمثيل عند ظنکم لکه استاسو په علم کې او استاسو په ګمان کې غټ شي هغه اسمانونه دي الله وای مړه جنت دومره غټ دی لکه ستا په ذهن کې د اواز اسمانونه دي او زمکی دي دومره جنت غټ دی نو دا عند ظنکم استاسو د ګمان مطابق الله تعالی وای چستا پا علم کی دائیو غٹ شیخ کاری نو جنتم دم رو دیر غٹ دے دا مانا دا نور خو جنت پا حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا جنت کی یو ونا چی تیز ربطارا سور لی والا پاغی بانی سوری او سل کالا دا غیر سانگو لاندی روانی دا غیر سوری بے ختم نکی دا جنت خود سی جنت دے بیا دیدے کی سوال یو بل سوال لیو دا غیر جواب سوال دار ہے سورۃ النجم کی براشی پن لسم نمبر آیات کی عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوی جنت د سدرۃ المنتہا پخوا کی رے د سدرۃ المنتہا پخوا کی نو سدرۃ المنتہا دا پوم اسمان کی رے چہ دا وو اسمانوں او دزم کی بشانت کی جنت دے نو بیا پوم اسمان کی سنگ زے شو دا ډیر مهم سوال دے په حدیث کی راغی ذکر راغلے او ستا حدیث میں سوال بانی پوئے شوالی سورة النجم پن لسم آیات کی براشی اللہ تعالیٰ عند سدرت المنتہا عندها جنت المأوی جنت دا سدرت المنتہا سر دے او سدرت المنتہا پا وم اسمان کی دا نو چی جنت دا وو اسمانون او دا وو از مکو پا مقدار بانی شو نو بیا پا وم اسمان کی سنگ زی شو دا آخو غٹ دے لند مانا رتو کما یو دیگو بخو پا پیالا کی نیشی جمع کی دلے او یو پیالا او بخو پا دیگ کی جمع کی دلے شکنہ نو وم اسمان خو کم دے پا نسبت دے وو اسمانونو باندے او دا وو ازمکو باندے او اللہ علتا ویچی دا سدرت المنتحہ سر دے نو سنگ علتا کی دیشو تاسو بوایے چی دا خوز ماوستا ذہن وی بس دا اللہ تعالیٰ پا دے بانی قدرت لری دا انسانانو ذہن دا دے چی وڑو کے شے پا غٹ کے دے کولے شی غٹ شے پا وڑو کی کنشی دے کولے دا خود انسانانو قوت دے نو دا اللہ دا انسان دا طاقت دا فرق دے چی اللہ تعالیٰ غٹ شے پا وڑو کی جمع کئی غٹ شے پوڑو کی کہ اللہ جمع کیا اللہ با پدے وانے پی جانے کتوے چی دا سنگا دا ستا دا وڑستر گا دا او گورا دا طول غرون پا کن رازی دا گا دے وڑا کی امرد آگی تا تا او گورا پا کمپیوٹر کی تا ولا گا تا ویڈیو تا چلی گی دا ماکیم پا کی خیجی خلق کو کی بمبارون ہم کئی عرصب کی خی اللہ را تدا پا دنیا کی او خود اللہ چی گورا دینا انکار مکا دا کی گی دا وڑستر گا دا وڑستر گا وڑو کی دوربینی پاگی کی دا سمر عرصخ کاری اللہ تعالی را تدا خی نو دا د انسان او د الله د قدرت په منځ کې فرق شو چې د الله قدرت دا دی چې په وړو کې شي کې غټ ځای کولای شي او د بنده قدرت دا دی چې وړو کې شي په غټ کې ځای کولای شي بس دا خو جواب دی دویم قول د مفسرینو دا دی دویم جواب دا دی مفسرینو ذکر کړی دی امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کړی اگر ته وس الله تعالی دا جنت راغون کړی دی او کله چې د قیامت ورځ شي نو بیا به الله تعالی خور کی نو کله یو دسترخوان یا یو څه شی درئ کله چې خلک راغون کې بس وړ کې شی دی جوړ شي کله چې خور کې بیا غټ شي اوس الله تعالی دا راټول کړی دی حدیث کې راغلی دی هرقل بادشاہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاصد لیږلې او خط یې ورکړی او دعوت یې ورته ورکړی دا هرقل بادشاہ نبی علیہ السلام ته قاصد را لیږلې او خط یې ورته لیږلې معاویه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته خط پڑھاو کړ نو هرقل بادشاہ په خط کې لیکلی و وې ته ما ته دعوت راکې هغه جنت ته چې دا غي وسعت په د اسمانونو د ځمکې په مقدار باندې دي هغه جنت چې د اسمانونو د ځمکې په مقدار باندې دي نو جهنم اور بیا په کم ځای کې دي چې د ټول اسمانونو د ځمکې مقدار جنت دي نو هغه د جهنم چې هغه دومره غټ دی هغه چرته دی بیا نبی علیہ السلام ته په خط کې دا لیکلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خط واورید وې سبحان الله وې کله چې ورځ راشي نو بیا شپه چرته لاړه شي پشپه چراشی نو بیا ورس چرتا لاړشی ویته د الله په قدرت کې ګوتې وایې ته دا ورس چراشی نو شپه چرتا لاړشی دا ته ماته دا وایې او دا شپه چراشی بیا ورس چرتا لاړشی دغه سید عمر رضی الله تعالی عنه دغه جواب کړو يهوديان ته، نو وس الله تعالی دا جنت الله تعالی راغون کړی دی، راټول کړی دی، او قیامت کې بیا الله تعالی خور کی. الله تعالی دې کې دغه ذکر کړی دی، وسارعوا الی مغفرۃ نوڑاندیواله او کې جلتی او کې بخنی ته اسباب د بخنی ته طرف درپس داسونه هغه جنت ته چې پراخواله دغه اسمان نوزم کده او عدت للمتقین ترکلی شو دی لپاره د متقینو، ترکلی شو دی لپاره د متقینو. الله تعالی دې زموږ سره نصیب کړي. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اس اللہ تعالیٰ ذکر کے دا متقیان دو قسمنا، اول اعلیٰ قسم دے پا دیکھ اللہ تعالیٰ دا غیر سلور صفات ذکر کری دی کامل و متقیان و پرزگاران. اللذین دا ہوا کسان دی ینفقون فی سر رائے چی خرچ کئی پا خوشحالی کی وزور رائے پا حالت دا تکلیف کی، نو خوشحالی او خفگان دوی مانا ذکر کری دا ہم پسرینو فی سر رائے وزور رائے پا حالت دا وسعت کی و پا حالت دا تنگستیا کی، خوشحالی کی خفگان کی دا اللہ پلار کی مال خرچ کی، یاد بانی تنگستیا دا او دغسی یاد بانی وسعت او پر آخی دا دوانو کی خرچ کوا. یا سراء نمرات چرے صحت دے او دا ذراء نمرات تکلیف دے بدن مرستیا پا حالت کی، یعنی پا ہر حالت کی دا اللہ تعالی پلار کی مال لگی. والکاظمین الغیظ او تیرا ان کی رخپلی غصی دی والعافین عن الناس او معافی کا ان کی رخل کتا خپلا غصہ چرے دا سڑی. حدیث کے راضی نبی علیہ حدیث کے راضی پہ آثار و کراغلی دی اللہ تعالیٰ فرمائی اے بنیادما اذکرنی اذا غضبتا اذکرکا اذا غضبتو، وی کل چی تالا غصہ در شنو مار آیات کا، نو کل چی مال غصہ را شنو زبر بی آیات کا، کل چی غصہ در شی بس اللہ تعالیٰ زانتر آیات کا، دا اللہ تعالیٰ غصہ زانتر آیات کا غصہ بری ختم شی. او پا حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ جنت تتلل غواڑی او دا جنت اعلا درجات غواڑی فلیعفو عمن ظلمہو سوک دبانی ظلم کئی مافی ہوتا ہوگا ولیعطو من حرمہو سوک تا محرم کئیستا حق ندر کئی تولا دا غی حق ورکا ویسلو من قطعہو سوک دا سر اخفل ولی نپالی تو سر بیام اخفل ولی ہوگا بس دار جنت تتللو ٹکٹو ندی. اللہ تعالی دے زمانگا استاسو نصیب کی. والکاظمین الغیظ معافی کا ان کے تیرا ان کے لیے رخل غصے والعافین عن الناس و معافی کا ان کے لیے خلق تھا. حدیث کے راغلی دی نبی علیہ السلام قسم کئی پدریو چیزوں مان لی مان قسم مال من صدقت زمان پا اللہ بانی قسمی پس صدقی بانی مال نہ کمی گی. دویم نبی علیہ السلام وما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا کلچی او بندم و من مسلمان چاہتا معافیو کی خلقوئی قدامی معاف کن وئی شرمیگم پا خلقو کی نا نبی علیہ السلام وئی اللہ بے عزت زیاد کی. او درم ومن تواضع للہ رفعوه اللہ چاچ زان کی عاجزی پیدا کلر دا اللہ دا پارا اللہ بولو چاہتا مرتبہ ورکی دیوان قسم کی نبی علیہ السلام والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی من قید احسان کا ان کو سرا دا خیستا عمل کا ان کو سرا تفسیر جلالین یحب فمانا دا یسیب سرا دا اللہ تعالی والا ثواب ورکے اگا واقعہ ذکر کردے دا ان پر سرینو وی علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما وی وینزی وطا دا اودس وبا چولی اودس اکاو او وینزی وطا وبا چولی دا لاس نے کزو گر دے دلا او دا علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ پا سر بانے والا گیا دل او سر والا زخمی کر نو آغا غصہ ورغ لڑی را نو آغا زنانا آغا وینز و خیار و قرآن ویلو آغی و تسم دا سویل وی والعافین عن الناس وی والکازمین الغیز وی بس وی غصہ میں ختم کلل خوا بیو تولو سویل وعافین عن الناس وی ماب مکللی درمی و تویل وی واللہ یحب المحسنین وی دا اللہ در ازار پارا می ازاد کللی اللہ در ازار پارا کل جر قرآن یادی نو کل وقت دسی پیدم در کئی اغیو تا دا غویل. امام قرطبی رحمت اللہ علی دا میمون ابن مہران پبارکیم دا غسی واقع ذکر کرد والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین واللزین اذا فعلو پاہشتن او ظلمون پسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبی ممن یغفر الذنوب الا اللہ والذین اذا فعلوا فاحشه وسعدهم قسم متقیان ذکر کئ گناہتی وشی بیا اللہ تعالی یاد کی نو توبہ واسی اللہ تعالی گناہوں معاف کی دویم قسم دغه والذین اذا فعلوا فاحشه او دیو هغه کسان دی پرهیزګاران کله چې وکي دی وخکارا گناہ فاحشه فاحشه گناہ ته ویل کی گنای کبیره ده او ظلم وان فسوم یا ظلم کی وقلو زانونو باندې گنای کبیره ده فاحشین مراد گنای کبیره او ظلمون انفسهم مراد گنای صغیره دتی مراد دی دا فرق دی دوانخه دویم قول لم پسرینو داله د فاحشین مراد پدې د کی زنا کول دی او ظلمون انفسهم مراد د زنا نه کم کار چې هغه سبب جوړ شي لپاره د زنا هغه تی مراد اگر ته معلوم دی هغه کم کار د زنا نه چې کمی لاس ملاوهل د پردې زنانه سره دغسیر پردی زنان سر خبر یتری کول حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبارک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قد وی زمانی پا اللہ قسمی نبی علیہ السلام پردو زنانو للاس نرے ورکڑے نن زمانی بزرگان سوی مرد چیز لڑی سپائی وی دمر قسب گنشت دے بیا در زلو در نبی علیہ السلام در لڑی سپائی چرتا نبی علیہ السلام پردو زنانو تلاس نرے ورکڑے او بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی الید و زناح البت شو دلاس زنا دا چھ پردی زنانا للاس ورکی پردی زنانا دا پا خیر و سر وکی دا زنا دا او حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انی لا اسافح النساء زد زنانو سر مسافحہ نکوما پا خیر و سر نکوما بیعت کی نبی علیہ السلام بیعت دا دین سمر مهمہ مسئلہ دا نبی علیہ السلام پا بیعت کیم دا چا سر لاس نرے ملاو کرے زنانو سر او حدیث کی راغلی دی امام تبرانی اگر روایت دیگر کرے دی وی دا چا پا سر کی چی یو میخ تک و حلیشی دا اس پنی ستن پا کی ورٹک و حلیشی نو داولا دا دین بہتر دا من ایموس تا امراتن لا تحل لہو چی دا اغا زنان سر پا خیر وکی چی اغاولا حلال ندہ دا غی سر اغاولا پا خیر حلال ندہ نج پا سر کی دی پندین چیز یاش پا گین چیز میخ تک و حلیشی دا اس پنی برما پا کی ورک پلیشی و دا تیوزی دا اللہ پیغمبر وی داد لخد خود داد لنند خچری مو چری پردی زنان سره د غیر محرم زنان سره ته لاس ملاو کی په خیر سره نن سبا خدا ر ترور لور دو د مامال لور دو دغه کلی کی زمونږ خورلنه واده رو پلان دی پلان دی د لنجی جخیری بس دغه ته څوک ځان تیارول شي دغه جهنم ته دغه عذابونو ته دغه سزاګانو ته بیا دی کی کنه نو تیری غیر دی کارون دا د شیخ پهلوان نه د چې دا غین ستا ستر پر د نشتره د شیخ پهلوان دی نه دا چاغی سره ته بخیر وکي و ولذین اذا فعلوا فاحشتن و کسان چې کله وکي هغه کار غنا او ظلمون پوسوم یا ظلم وکي په خپل ځانونو باندې ذکر الله نه یادې الله تعالی لره الله یاد کی په جواب باندې دغه سید الله تعالی عذابونه ځان تر آیات کی فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه غواړي د خپل ګناهونو د پاره او مې یغفر الذنوب الا الله او څوک دې چې او بخي ټول ګناهونه سیوا د الله تعالی نه د الله نه علاوه بل څوک نشته چې او ګناهونه معاف کړي ولم يسروا على ما فعلوا او نکله کیږي دی په ګناه باندې چې دی وکړي او هم يعلمون او دی پويږي په ګناه باندې وټینګم نه پاتې کیږي او هم يعلمون او دی پويږي چې دا ګناه ده دویم معنی او هم يعلمون او دی پويږي چې الله تعالی توبه قبلې او الله تعالی بخنه کوي ذکر الله تعالی نه بخنه غواړي امام ابو داود هغه روایت ذکر کړی دی کوئی نبی علیہ السلام فرمائی دی چی اصرار نہ رکڑے پا گناہ بانی حقا چا چا غی استغفار وائی اگر کپا ورس کی اویا کرتا گناہ ولی ونکی خوچی استغفار پا سوینو دا اصرار نہ رکڑے ہمیشوالا نہ رکڑے دکھ پا استغفار او پا توبی بانی اگر گناہ ختمی نو دا ولم یسر رو علا ما فعلو نو چی گناہ دا نوشوالا نو بیاوم توبہ و باسا استغفار وائی اللہ تعالی بری ماب کی اولائک جزاؤهم اولائک دا کسان بشارتی اخروی دغه دوانو خلق ذکر شل متقیان اولائک دا کسان جزاؤهم بدل دیو مغفرت من ربیم بخنا لطرف دا رب دیونا و جناتون و جنتون دی تجری من تحت الانهار چی بایی گلان دی دا غین والی خاری دی نفی آمین شبای فاقی کی و نعما اجر العاملین او دیر خیست دی سواب دا عمل کون کو دیر خیست دی سواب دا عمل کون کو قد خلت من قبلكم سنن بصيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين تخويف دنيوي فذكر دا اقوام مكذبه وسر فذكر دا هلاكت دا اقوام مكذبه وسر قد خلت من قبلكم يقينا تيرشوي من قبلكم مخيسا سنن مراد تشير سنن مراد تفسير كبير كي امام رازي رحمه الله عليه ذكر كدي سنن الهلاكي اغا طريقي دا هلاكت دا مخينو خلقو تفسیر زاد المسیر هم دغه ذکر کړی او امام راضی رحمت الله علیه هم دغه وی سننن طریقی د الله تعالی د هلاکت د ظالمانو پسیرو فی الارض نو زای وګرځي پس مکه کی زای وګرځي مفسرین لیکلی دی سیر دا په دوه قسمه ده او د دې د یک عبارت کی تقدیر ده ان شککتم پسیرو فی الارض کتا سو شکی نو بس وګرځي پس مکه کی او سیر په دوه قسمه ده یو دی ګرځیدل په قدمونو باندې تفسیر زاد المسیر و انه السیر فی سفر و مراد دلی نہ گردی دلی په قدمونه باندې لنډ خبر پته وکم. الله تعالی وی کستا سو شکی چې ما مخکینی کافران ندی توا کړي نو د وسپنی پیزار په فوکای د وسپنی پیزار چې هغه بیا شلیږي نه او د روپونه بوجه چې د روپونه ډکی کوي او زیف بوجه کې ډکی کوي تاسو ته دسی خلک معلوم شي چې الله تعالی توا کړي دي. دویم وی سیرو نو مراد پدې دي کې معلومه ول دي په طریقې دا معلومه ول دي داغه واقعیات او ولستل دي قران ول ولا تاریخ ول ولا نو تاسو په تو لګي المقصود تعرف احوالهم. امام راضي رحمت الله علیه داغه حالات معلوم کا سیرو فی الارض زی مطالعه وکي معلومات وکي پختل پويږي قران نه وړه په تاریخ کتابونه راوړه هغه برته معلوم شي. پنځرو وګورئ په نظر د عبرت ماننې کوي بکان عاقبت المکذبین چې سرنګي او انجام ده دروغجن کوونکو حق لرا چا چې قران دروغجن کړی داغي حالات وګورئ. الله تعالی دې مونږ او تاسو د خپل هلاکت او تباہی نه بچ کی. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.